دل ہے تیرا تیرا دل ہے میرا میرا دل ہے تیرا تیرا دل ہے میرا جب سے ہم نے دل بدلے ہیں سارا جگ بدلا جب سے ہم نے دل بدلے ہیں سارا جگ بدلا خاطر جانے کب سے دل تھا آس لگائے جانے کب سے ترس رہی تھی آنکھیں پیاس جگائے ہائے آج کی خاطر جانے کب سے دل تھا آس لگائے جانے کب سے ترس رہی تھی آنکھیں پیاس جگائے جانے کب سے ترس رہی تھی آنکھیں پیاس جگائے میرا دل ہے تیرا تیرا دل ہے میرا جب سے ہم نے دل بدلے ہیں سارا جگ بدلا جب سے ہم نے دل بدلے ہیں سارا جگ بدلا دیوانی دنیا میں کھو جانے دو دو دل کو پاگل ٹھہرا اور بھی پاگل ہو جانے دو دو دل کو اور پیار کی دیوانی دنیا میں کھو جانے دو دو دل کو پاگل ٹھہرا اور بھی پاگل ہو جانے دو دو دل کو پاگل ٹھہرا اور بھی پاگل ہو جانے دو دو دل کو میرا دل ہے تیرا تیرا دل ہے میرا جب سے ہم نے دل بدلے ہیں سارا جگ بدلا جب سے ہم نے دل بدلے ہیں سارا جگ بدلا گاتے نکلو نکلو آج جدھر سے خوشیوں کی مد مست گھٹا ہے آج تو کھل کر برسے ہو دھوم مچاتے گاتے نکلو نکلو آج جدھر سے خوشیوں کی مد مست گھٹا ہے آج تو کھل کر برسے خوشیوں کی مد مست گھٹا ہے آج تو کھل کر برسے میرا دل ہے تیرا تیرا دل ہے میرا جب سے ہم نے دل بدلے ہیں سارا جگ بدلا جب سے ہم نے دل بدلے ہیں سارا جگ بدلا